błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Jak Państwo z całą pewnością dobrze słyszeli, jest punktualnie 17. Mamy wtorek, 12 czerwca. Patrycjusz Wyżga. Czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ebertowski. A wiadomo już, co z Kamilem Glikiem. Postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. I mówi to lekarz piłkarskiej kadry. Prezydent pokazał wstępne pytania do referendum o konstytucji. Opowie o nich za moment nasz reporter. Są założenia do przyszłorocznego budżetu. Gospodarka ma rosnąć o 3,8%. Badania przeszedł pomyślnie. Na początek bardzo dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej. Kamil Glik zagra na mundialu w Rosji. Była obawa, że kontuzja barku przekreśli jego udział w Mistrzostwach Świata. Najpierw zielone światło dali mu jednak lekarze z Nicei, a teraz zapadła ostateczna decyzja, mówi lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Po diagnozie wydanej przez stronę francuską, bardzo optymistycznej, że może w każdej chwili zacząć trenować z zespołem. Oczywiście, że wezwaliśmy Kamila do nas. Wykonaliśmy dzisiaj szczegółowe badania, testy funkcjonalne. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. A za godzinę ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mundialem. Na Narodowym Towarzysko zagrają z Litwą. Już za chwilę więcej o tym meczu w serwisie sportowym Trójki. Znamy wstępny kształt pytań, jakie mają się pojawić w referendum o konstytucji. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim zebrała się Narodowa Rada Rozwoju, która dyskutuje zgłoszone propozycje. Szczegóły w relacji naszego reportera Przemysława Lisa. Prezydent do referendum w sprawie konstytucji po szerokich konsultacjach zaproponował 15 pytań, które oprócz zmian w ustawie zasadniczej dotyczą m.in. wzmocnienia władzy prezydenta, obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, ochrony rodziny, polskiego rolnictwa, wieku emerytalnego i konieczności rozpisania referendum w sprawach istotnych dla kraju, jeśli będzie o to wnioskować co najmniej 1 000 000 obywateli. Andrzej Duda powiedział, że wciąż jest czas na ostateczny kształt i liczbę pytań, które zostaną zawarte we wniosku referendalnym. Ostateczne pytania będą kiedy? No wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji czy jakichś innych pytań ewentualnie nawet mogą zostać rozpatrywane. Wniosek o organizację referendum najwcześniej po 20 lipca ma trafić do Senatu, gdzie odbędzie się dyskusja nad ewentualnym kształtem oraz datą organizacji plebiscytu. Prezydent chciałby, by referendum w sprawie zmian w konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na rozmowę o reformie sądownictwa przylatuje do Polski w poniedziałek Frans Timmermans. Wiceszef Komisji Europejskiej na jednym z portali społecznościowych poinformował, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Szczegóły zna Beata Płomecka. W sprawie reformy sądownictwa Bruksela i Warszawa mają zdania odmienne. Polski rząd mówi, że korekty w reformie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji i że teraz ona powinna zrobić kolejny krok. W nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że chodzi o wycofanie pozwu przeciwko Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach powszechnych. Jednak wiceszef komisji Frans Timmermans, który prowadzi rozmowy z Polską, uważa, że korekty w reformie są niewystarczające i że nadal istnieje zagrożenie dla praworządności. Jutro na temat sytuacji w Polsce odbędzie się debata na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Także jutro, ale w Brukseli, ambasadorowie państw członkowskich mają zdecydować, czy dojdzie do oficjalnego wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. To byłby kolejny krok w procedurze, którą prowadzi Komisja Europejska. O tym, że nadszedł czas na taki krok, mówił jej przedstawiciel w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z unijnymi ambasadorami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym roku polska gospodarka urośnie do 3,8%. Tak wynika z przyjętych przez rząd wskaźników makroekonomicznych do skonstruowania przyszłorocznego budżetu. Przygotował je resort finansów. Z danych wynika też, że ceny wzrosną w 2019 roku o 2,3%. Bezrobocie ma wynieść 5,6%. Przeciętne zatrudnienie w tzw. budżetówce ma sięgnąć 559 tysięcy etatów. Płace mają wzrosnąć o 5,6%. W sektorze przedsiębiorstw wzrost ma być większy i sięgnie 6,1%. Mikroorganizmy, które wywołują u ludzi choroby, to im poświęcono konferencję naukową w Warszawie. Jej uczestnicy zastanawiali się, jak zwalczać, diagnozować i monitorować choroby wywoływane przez wirusy, bakterie i mikroorganizmy. Z lekarzami rozmawiała Joanna Stankiewicz. W dzisiejszych czasach, w związku z licznymi podróżami i przemieszczaniem się ludności, wyzwaniem mogą stać się choroby, których w Polsce nie było. Ktoś jest w Brazylii, w Australii, na Polinezji, zakaża się tam wirusem, żądli go komar, wsiada do samolotu, po paru godzinach jest w Polsce, zaczynają się objawy. Stajemy przed problemem diagnozowania chorób, które u nas nie występują. Eksperci ostrzegają, że choroby zakaźne, które w Polsce dzięki szczepieniom zostały wyeliminowane, mogą powrócić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jednym z patronów medialnych konferencji 100 lat wśród patogenów jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na emocje sportowe. Na Stadionie Narodowym są Jan Kałucki i Adam Malecki. Witamy bardzo serdecznie ponownie. Już możemy Państwu ogłosić wszech i wobec, w jakim składzie dzisiaj zagramy. W bramce Łukasz Fabiański, Artur Jędrzejczyk, Jan Bednarek i Tiago Cionek zagrają w obronie. Tymi wahadłowymi dzisiaj będą Maciej Rybus i Bartosz Bereszyński. Do tego zagęszczony środek pola, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Dawid Kownacki, Arkadiusz Milik, no i Robert Lewandowski na szpicy, także gramy w ustawieniu 3-4-3. Z samymi Litwinami gramy po raz 11. 4 razy wygraliśmy, 4 zremisowaliśmy, a 2 razy przegraliśmy. Ostatni raz graliśmy z Litwinami tuż przed Mistrzostwami Europy w 2016 roku. Wówczas kończyło się wynikiem 0-0. To ostatni sprawdzian piłkarzy przed Mistrzostwami Świata. Najważniejsze, żeby obyło się dzisiaj bez kontuzji. Do Rosji, do swojej bazy w Soczi. Polacy wylecą o godzinie 10:30 jutro. Oczywiście. Jakie pozostałe wiadomości, Janku? Emocji nie brakuje na innych stadionach, bo zakończyło się spotkanie Japonii, a więc naszego grupowego rywala z Paragwajem. Ekipa z Azji wygrała 4-2. Nasi piłkarze z Japonią zagrają 28 czerwca, natomiast nasze siatkarki z Japonkami zagrają już dziś o 20:30. Biało-czerwone zmierzą się z reprezentantkami kraju kwitnącej wiśni w meczu Ligi Narodów. To spotkanie będzie na pewno bardzo zacięte. Polki i Japonki sąsiadują ze sobą w tabeli rozgrywek. Tymczasem nasze szczypiornistki już wiedzą, z kim zmierzą się na Mistrzostwach Europy. Polskie piłkarki ręczne zagrają w grupie A z Danią, Szwecją i Serbią. Mistrzostwa Starego Kontynentu rozpoczną się pod koniec listopada. Kibice żyją już powoli mundialem, ale warto jeszcze pochylić się nad naszą klubową piłką, bo Wisła Kraków nie ma trenera. Joan Carillo rozstał się z klubem w dniu rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu. I na samym końcu jeszcze jedna informacja ze świata futbolu, bo o ile piłkarze reprezentacji Polski będą dziś grać o pietruszkę, tak nasze piłkarki grają w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Jak na razie Polki wygrywają ze Szkotkami 2-0. To tyle na teraz ze Stadionu Narodowego. Przypominamy, godzina 18, początek meczu Polska-Litwa. Do usłyszenia. Z tą pietruszką to panowie ostrożnie, bo ostatnio pietruszka zdecydowanie drożeje. Słyszałem. Tak, to nie ma żartów. Powiedzcie jeszcze proszę, kibice przychodzą sporo. Jaka atmosfera się zapowiada? Jak na razie Stadion Narodowy świeci jeszcze pustkami, ale tuż przed meczem, przed PGE Narodowym była bardzo sympatyczna uroczystość, bo odsłonięto Aleję Gwiazd Piłki Nożnej i w czasie tej uroczystości odsłonięto 8 nazwisk z nazwiskami wybitnych reprezentantów. Jest tam m.in. Gerard Cieślik, Kazimierz Dejna, Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato i Zbigniew Boniek, tak więc pewnie kibice jeszcze oglądają i podziwiają tą taką naszą Aleję Gwiazd. Bardzo fajna zresztą inicjatywa, warto mieć taki Hall of Fame, jak to mają w Stanach Zjednoczonych. Jan Kałuski, Adam Malecki, bardzo panowie dziękujemy. Na Stadion Narodowy będziemy jeszcze dzisiaj nieraz wracali. Piłkarzom i kibicom deszcz dzisiaj w Warszawie nie powinien przeszkadzać. Takie opady nie są wcale przewidywane. W Warszawie jest ciepło, w tej chwili 22 stopnie i tak ma dzisiaj pozostać. Około 23 temperatura spadnie do 18 stopni. Opadów dzisiaj żadnych już w Warszawie nie powinno być. W nocy, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane na południu i wschodzie, okresami wzrastające do dużego na południu i południowym wschodzie, a nawet możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami to nawet będą burze. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 000 zł. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ziemniaki wczesne aż 66% taniej. 99 groszy za kilogram. I polskie ogórki gruntowe też 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka. Na półkę. Na boisko. Chłopaki, jedną piłkę postawimy na półce, a zaraz odbierzemy drugą. Przecież mamy już kolejny komplet naklejek. Jedziemy na Orlen, dopłacamy 10 zł i odbieramy kolejną piłkę. Chwilę później na parkingu widziałem ich pierwszą trójkową akcję. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Tylko do środy w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17:00 państwo dzwonią w sprawie tego, co dalej z najważniejszym i największym w tej chwili polskim portem lotniczym. Najpierw trzeba oprzeć taki port lotniczy na własnej linii lotniczej, a LOT jest w tej chwili maleńką linią lotniczą i nie widzę tutaj perspektyw na te ileś tam dziesięciokrotne zwiększenie przepustowości, bo na przykład Praga już jest portem lotniczym, który obsługuje 380 z Dubaju i pewnie Dubaj by latał do Warszawy 380, tylko kto tutaj przyleci, bo te Frankfurt, Heathrow czy Paryż mają już węzły lotnicze czy KLM w Amsterdamie, także tutaj naprawdę jest to dosyć trudna kwestia do wciśnięcia się na ten rynek. Sprawdziłem sobie statystyki na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W całym ubiegłym 2017 roku lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 15 730 000 pasażerów. Telefon do trójki 22 i 7 trójek. Było budowane lotnisko w Modlinie, które już miało być takie hiper, super, najlepsze na świecie, a na dzień dzisiejszy to lotnisko w Modlinie tam pies z kulawą nogą nie zagląda i dalej działa okęcie. I tak samo będzie z lotniskiem w Baranowie. No ale proszę pamiętać, że perspektywy wzrostu ruchu lotniczego w Polsce no, są rzeczywiście imponujące. W 2035 roku, proszę państwa, z wszystkich polskich lotnisk, bez względu na to, ile ich będzie, ma korzystać no, prawie 100 milionów pasażerów. W trójce czas na piosenkę dnia to Daria Zawiałow, nagranie pod tytułem Nic. A za chwilę będzie o pytaniach referendalnych. Cool. Daria Zawiałow w piosence dnia, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Znamy propozycje pytań, jakie mogą się pojawić w referendum konstytucyjnym. Zostały one przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który śledził to, co działo się w Pałacu Prezydenckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wśród tych pytań, które poznaliśmy, są takie, których zupełnie nikt się nie spodziewał? Nie, ale zaskoczeniem na pewno jest ich liczba, bo miało być 10, a jest 15. Skąd ta zmiana, wyjaśnia prezydent Andrzej Duda. Ja osobiście do tej pory uważałem, że tych pytań nie powinno być więcej niż 10 w referendum. Na dziś ten projekt obejmuje 15 pytań. Jestem gotów się zgodzić na to, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych, dlatego że ja właśnie chcę, żeby Rada ten problem przedyskutowała. Mamy jeszcze czas. Pytania dotyczą wielu dziedzin życia, m.in. wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, polityki zagranicznej czy zasad funkcjonowania państwa. Zaprezentował je zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, a oto niektóre z nich. Czy jest pani, pan za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bądź zmian w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Tak, nie. Czy jest pani, pan za wprowadzeniem do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany Konstytucji? Czy jest pani, pan za wprowadzeniem do Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1 000 000 obywateli? To ostatnie pytanie jest szczególnie ważne, bo jak podkreśla prezydent, władza wcześniej bardzo często ignorowała wyborców. Wielki zawód, jaki jestem przekonany obecna konstytucja sprawiła polskiemu społeczeństwu, a przynajmniej jego większości, to jest to, że nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament zwykłą większością głosów wieku emerytalnego. Przeciwko czemu protestowały przecież wtedy związki zawodowe, żądanie referendum, 2,5 miliona podpisów, nic to wtedy nie dało. Pomysł zwiększenia w Konstytucji roli suwerena chwali konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Ten pomysł jest bardzo ciekawy, zresztą już od dłuższego czasu środowiska konstytucjonalistów podkreślają, że warto wprowadzić obligatoryjność referendum. I myślę, że ten postulat winien zostać zrealizowany i to jak najszybciej. A jedno z ciekawszych pytań dotyczy m.in. relacji Polski z Unią Europejską. Pytanie 7. Czy jest pani, pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Skutkiem tego pytania, proszę państwa, byłoby to, że jeżeli obecność nasza w Unii Europejskiej byłaby wpisana do Konstytucji Rzeczypospolitej, to wystąpienie z Unii Europejskiej wymagałoby zmiany konstytucji. Więc to w istocie wzmacnia polską obecność w Unii Europejskiej. No ale w opinii profesora Marka Chmaja akurat to pytanie jest niepotrzebne. To pytanie moim zdaniem nie ma sensu, ponieważ nasza obecność w Unii Europejskiej zależy nie tyle od naszej woli określonej w Konstytucji, ale od zawartych w tym zakresie umów międzynarodowych, w tym traktatów akcesyjnych. Nawet jeżeli wpiszemy nasze członkostwo do Unii, to w przypadku nastania określonych procedur możemy z tej Unii, wbrew naszej woli, zostać usunięci. Jak już mówiliśmy, kompletnych niespodzianek nie było, ale zaskakiwać mogły pytania na przykład o ochronę polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe Polski oraz to dotyczące wpisania do Konstytucji obok macierzyństwa również ojcostwa. A pytania mają być jeszcze, jak czytamy, doprecyzowane przez prezydenckich doradców. Później pan prezydent złoży do Senatu wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum. Andrzej Duda zdaje się myśli o dacie listopadowej, tak? To może być 10 lub 11. Tak, święto niepodległości. Dzień listopada. Mariusz Krzemiński przygotował wszystkie te informacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tu Trójka. Sun is Shining teraz, proszę państwa. Piosenka o pogodzie. 20 minut po 17. Bob Marley już teraz. Can is your cue? It's alright. I've missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust you? Love me if you must be fooled. Here's the mic and here's your cue. No, Bob Marley to obiecuje jeszcze dzisiaj zabrzmi przed 19 w audycji popołudniowej. Słońce będzie świeciło, a to proszę Państwa Summer Rain, także tak czy inaczej piosenka o pogodzie. W studiu Ernest Zozun, dzień dobry. Dzień dobry. No, trudno Erneście chyba znaleźć inne ważniejsze dzisiaj wydarzenie w skali międzynarodowej, zerkając na przykład na media w różnych częściach świata niż to, co wydarzyło się nad ranem polskiego czasu. Tu cię troszkę zatrzymam, bo z tą wagą to poczekajmy, bo wagę wydarzeniu każdemu historia przynosi. Na pewno było to wydarzenie, którym interesowali się wszyscy, bo wszyscy je oglądali, obserwowali. Akredytacji tam zarejestrowano tyle, jak przy żadnym innym tego typu wydarzeniu. Żeby zarejestrować na przykład ten moment, prawda? Albo uchwycić na fotografii ten moment, kiedy podają sobie dłonie. No, na coś takiego wielu czekało i czegoś takiego w historii jeszcze nie było chyba. Nie było i o tym już pan Paweł Kowalski. Witam pana bardzo serdecznie, Uniwersytet SWPS. Witam pana, witam państwa. Zgodzi się pan, że to historyczne wydarzenie? Na pewno zapisze się to zdjęcie i to spotkanie w annałach historii. Czy ono będzie przełomowe? Poczekamy. No, kim zobowiązał się do tego, że zdenuklearyzuje półwysep? No ale tak trochę konkretów brakuje w tym. Do czego on się zobowiązuje? No na pewno zastanawiające jest, jak będzie Kim denuklearyzował Koreę Południową. Mhm. Będzie wymagało to porozumienia, na pewno długiego i bardzo szczegółowego z całym tutaj porozumieniem, jak to ma wyglądać. No pamiętajmy też, że ta denuklearyzacja będzie się wiązała docelowo z ograniczeniem działalności militarnej Stanów Zjednoczonych w regionie, co może mieć zupełnie niespodziewane, czy też dzisiaj nieoczekiwane skutki dla jednak pokoju w tamtej części świata. Ale to chyba jest też rzecz, którą Kim ugrał tak naprawdę, jedyny konkretny fakt z tego dokumentu, który podpisano. Kim jest pokerzystą? I Kim grał, prawdopodobnie mając w ręku blotki, ale robiąc niesamowitą minę. Pamiętajmy, że były doniesienia w tej chwili z Chin, które mówiły, że prawdopodobnie jemu tam ta fabryka, w której robił te testy, tam mu się połowa jeszcze zawaliła i było nie do użytku. W związku z czym, ponieważ osiągnął swój efekt, ma bombę, ma rakiety, które mogą to przenosić. Nastraszył wszystkich. Hawaje, pamiętamy, miały 2 miesiące czy 3 miesiące temu ostrzeżenie przed atakiem. Przypadkowe, ale jednak. W związku z czym świat dzisiaj ma go za potęgę. W związku z czym może w tej chwili ugrać to, co chce, czyli zniesienie sankcji, zwiększenie pomocy i zabezpieczenie swojego własnego dobrobytu. Kim niewątpliwie jest w tym układzie zwycięzcą. A proszę mi powiedzieć, czy jak na to reagują Chiny, jak znajdą się w tym wszystkim Chiny, no bo to sytuacja nowa. Amerykanie wkraczają już w tej chwili na cały półwysep. Chiny będą w tym układzie na pewno chciały utrzymania reżimu. Pamiętajmy, że upadek reżimu wiązałby się z gigantyczną migracją Koreańczyków do Chin, czego Chińczycy wcale tak bardzo nie chcą. Z drugiej strony ugranie tego pokoju spowoduje, jak już wspomniałem wcześniej, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z regionu. A to jest bardzo na rękę Chińczykom, bo pamiętajmy, że Chińczycy dzisiaj są w dosyć dużym konflikcie, takim zarzewiu konfliktu między Filipinami, między Wietnamem o wpływy na Morzu Południowochińskim i tam ta flota amerykańska stanowi pewnego rodzaju ograniczenie. Jeżeli już nie będzie powodu do przebywania tam całej floty amerykańskiej, tej, która zabezpieczała Koreę Południową i Japonię, to nagle się okaże, że możliwości chińskiej floty, której my do końca dzisiaj nie znamy, mogą się znacznie poszerzyć. Chińczycy będą budowali wyspy, będą ten teren przejmowali w taką, bym powiedział, stanowczą pokojową, ale siłą. Więc dla Chin jak najbardziej jest to... To jest taka chińska metoda trochę. Na pewno tak, na pewno, znaczy jak ja powiedziałem, tutaj Chińczycy, zresztą zobaczmy, że Chińczycy są przez całość tego porozumienia są obecni. Wynieśli samolot. Prawdopodobnie powrót się też tam będzie odbywał przez Pekin. Czyli tak naprawdę tutaj Chińczycy w bardzo dużym stopniu kontrolują, czy też powiedzmy sobie nawet, pewnie dali zielone światło Kimowi na uchwalenie tego porozumienia. Więc Chińczycy są też zwycięzcą. To przerzucę w inną część, ale też regionu piłeczkę do Japonii. Jak Japonia się w tym wszystkim teraz znajdzie? Japonia została niewspomniana przez prezydenta Trumpa. Z pewnością jest to bolesne dla jednak tutaj sojusznika i miejsca, gdzie są i wojsko, czy bazy amerykańskie stacjonują. Oczywiście bezpieczeństwo Japonii, jeżeli Korea by się zdenuklearyzowała, będzie większe. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja tak do końca nie wierzę w tą denuklearyzację z bardzo prostego powodu. Ja na miejscu, gdybym ja był w takim niechlubnym miejscu, jak jest dzisiaj Kim, ja bym tych rakiet się nigdy nie pozbył. Dlaczego? Weźmy bardzo taki przykład z naszego podwórka. W latach 90. Ukraina miała rakiety, tak, i powiedziała, że się ich nie pozbędzie i za gwarancję się tego zrobiła. Koreańczycy już takie porozumienie podpisywali. Kilkanaście lat temu, jak najbardziej, jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Pamiętajmy, że zwycięzcą również w tym układzie będzie też Trump, ponieważ Trump rozpoczął już bezpośrednio walkę o drugą kadencję. Jego poplecznicy już krzyczą o Noblu pokojowym, który powinien dostać, bo zrobił więcej dla pokoju, aniżeli Obama. I jeżeli by do tego doszło, to oczywiście będzie miał twardy argument. Wreszcie na końcu chciałem powiedzieć, że jeżeli uda się ten pokój utrzymać, a biorąc pod uwagę niemożność testowania przez Koreańczyków, potrzebę utrzymania tego pokoju przez wszystkie strony, być może paradoksalnie jednak się też zwycięzcą okaże populacja światowa, bo jednak tego spokoju trochę gdzieś tam potrzeba i może się to przeniesie albo po prostu rozejdzie w inne miejsca, więc przy całych takich brudnych rzeczach, które mają miejsce, przy całej krytyce i niewspominaniu o prawach człowieka, być może ten cel polityczny brudny, ale zostanie osiągnięty. Czyli idzie na dobre. A zjednoczenie Korei? Zapomnieć? Zapomnieć. Zjednoczenie Korei wiązałoby się na pewno z wpływami Amerykanów, ponieważ oni są bardzo silni w Korei Południowej. Na to sobie Chińczycy nie pozwolą. W związku z czym ten bufor jest potrzebny i będzie utrzymywany. Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS, był naszym gościem. O szczycie Korea Północna, Stany Zjednoczone rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. O szczycie, o którym, jak panowie słusznie zauważyli, historia tak naprawdę opowie i ona oceni wagę tego spotkania. Teraz najważniejsze, te najświeższe informacje, 17.30 właśnie minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Dialog Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności trwa, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański i dementuje doniesienia o załamaniu rozmów. Wiceminister dodaje, że teraz Komisja powinna zrobić krok w tym dialogu, bo Polska wprowadziła kilka zmian w reformie sądownictwa zgodnie z jej oczekiwaniami. Na rozmowę o praworządności i zmianach w sądownictwie w poniedziałek do Polski przylatuje wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Ma się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. 18-latek po dopalaczach w ciężkim stanie trafił do szpitala w Oświęcimiu. Lekarze walczą o jego życie. Sprawę mieszkańca Chełmka badają policjanci. Zgłoszenie dostali w piątek od ratowników pogotowia, którzy udzielali pomocy nieprzytomnemu 18-latkowi. Funkcjonariusze ustalili, że chłopak z rówieśnikiem zażyli białą, sypką substancję nieznanego pochodzenia. Zamówili ją w internecie. Ostatni sprawdzian polskiej reprezentacji przed mundialem w Rosji. Za pół godziny na Narodowym podopieczni Adama Nawałki zagrają towarzyski mecz z Litwą. Kibice ruszają na stadion i obstawiają wynik. Będzie okej. Okay. Najważniejsze to, co się będzie działo na mistrzostwach, tak? Wygramy. Ile? 2-0. 2-1. Oczywiście dla Polski 3-0. Jaką mamy drużynę? Najlepszą. Na medal. Polska! Biało-czerwoni! Ważna wiadomość jest taka, że na Mistrzostwa Świata jedzie Kamil Glik. Obrońca przeszedł badania w Warszawie. Po nich lekarz reprezentacji zdecydował, że Glik dołączy do kadry. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. A w studiu jest Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rząd przyjął wskaźniki makroekonomiczne, które posłużą do skonstruowania przyszłorocznego budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów. I tak, polska gospodarka ma urosnąć w przyszłym roku o 3,8%. Z szacunków resortu finansów wynika również, że ceny wzrosną w 2019 roku o 2,3%. Bezrobocie na koniec przyszłego roku ma wynieść 5,6%. Przeciętne zatrudnienie w tzw. budżetówce ma sięgnąć 559 tysięcy etatów. Płace mają wzrosnąć o 5,6%. W sektorze przedsiębiorstw wzrost ma być większy i sięgnąć 6,1%. Rząd do 15 czerwca przedstawi propozycję wzrostu wynagrodzeń w tzw. budżetówce Radzie Dialogu Społecznego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce podwyżek cen gazu w reakcji na drożejącą ropę naftową. O złożonym przez spółkę wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Ropa drożeje na światowych rynkach i to jest tendencja, którą wszyscy obserwatorzy rynku wyraźnie zauważają. I też tym śladem podążył PGNiG, a konkretnie PGNiG Obrót Detaliczny, który przedłożył nam prośbę o zatwierdzenie taryfy uwzględniającej rosnące koszty paliwa gazowego. My na razie prowadzimy to postępowanie. Prezes URE dodaje, że spółki mają prawo wnioskować o zmianę taryfy w reakcji na zmianę sytuacji rynkowej. Przy czym to, co nas szczególnie martwi, to fakt, że na ogół, a w zasadzie nie na ogół, zawsze ta sytuacja ma miejsce, kiedy jest tytuł do wzrostu cen dla odbiorców, a w przeszłości były takie przesłanki, żeby te ceny obniżyć i przedsiębiorstwa nie zgłaszały się do nas z takim wnioskiem. Maciej Bando na razie nie ujawnia, jak duża miałaby być podwyżka, podkreślając, że decyzja w tej sprawie nie musi się pokrywać z wnioskiem PGNiG. Wniosek trafił do URE w ubiegłym tygodniu. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie, jeśli chodzi o główne indeksy, jest na zielono. WIG 20 na plusie 0,8%, WIG 0,5%, obroty wyniosły ponad 654 miliony złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,68 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,62 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,84 zł. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Jutro w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, w zachodniej połowie i na południu okresami duże i wówczas przelotne opady deszczu lub nawet możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni, najchłodniej będzie na wybrzeżu, do 24 miejscami w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą! Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Marzysz o wakacyjnym relaksie? Naturalnie, że tak! Teraz w drogeriach Hebe produkty naturalne i spa aż do 50% taniej. Promocja trwa do 13 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dwie raty gratis! W sklepach Euro dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do telewizora Philips 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, Android TV za 5999 zł. Dodajemy soundbar Pure Acoustic o wartości 699 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w audycji popołudniowej dyskusja na temat tego, czy opłaca się Państwa zdaniem Centralny Port Komunikacyjny i co dalej z warszawskim lotniskiem Chopina na Okęciu. Musi być opłacalne latanie, załóżmy, z Warszawy do wielu miejsc na świecie. Gdyby się opłacało latać, powiedzmy, na wyspy Hulagula, już dawno inni przewoźnicy oraz LOT uruchomiłyby te połączenia. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Słyszałem wypowiedź słuchacza trójki, który mówił o lotnisku w Modlinie, że pies z kulawą nogą tam nie zagląda. No, ten pan chyba jest kompletnie niezorientowany i chyba tam nigdy nie był. To jest w tej chwili jedno z największych lotnisk w Polsce i nie wiem ile tam, ze 3 miliony chyba co najmniej się pasażerów odprawia. I ruchy, owszem, jest i perspektywy są dobre. Trafił pan i nie trafił jednocześnie, bo rzeczywiście prawie 3 miliony w 2017, znowu zerkam na statystyki Urzędu Lotnictwa Cywilnego w porcie w Modlinie, było 2 miliony 931 503 pasażerów, ale to nie było jedno z największych lotnisk w Polsce, bo w tym zestawieniu 15 portów lotniczych Warszawa, Modlin, ten port znalazł się na 12 miejscu. No to pewnie dlatego, że w tej chwili obsługiwane są tam loty przez jednego przewoźnika. Gdyby pojawiło się ich więcej, to pewnie ta liczba pasażerów także by się zwiększyła. Na zegarach 17.39, no to teraz ten Bob Marley, o którym już wcześniej Państwu mówiłem. To move your dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know you're where I stand. Won't you to know I'm a Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz. Gośćmi są w studiu w Strasburgu poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister obrony Janusz Zemke z SLD. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. I w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Kim Jong-un zobowiązał się do starań o całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, a Donald Trump do udzielenia Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej gwarancji bezpieczeństwa. To jest w największym skrócie rezultat historycznego spotkania w Singapurze. Co dla nas, proszę panów, dla nas Europejczyków, co dla państw Unii Europejskiej oznacza wspólne oświadczenie Donalda Trumpa i Kim Jong-una? Panie ministrze, mówię do pana byłego ministra, czyli to jest pytanie do Strasburga. Co to dla nas znaczy? Otóż my mówimy dzisiaj o możliwościach. Otóż to oznacza, że być może przestanie w świecie istnieć jeden z bardzo poważnych punktów zapalnych, dlatego że te zbrojenia, jakie w ostatnich latach poczyniła Korea Północna, powiedzmy sobie także wprost postęp, no, stanowiły w razie czego realną groźbę ataku na ileś państw. Więc gdyby ten punkt zapalny przestał istnieć, to można by zaryzykować taką hipotezę, że wtedy świat byłby bezpieczniejszy troszkę. Ale ja cały czas używam słowo warunkowo gdyby. Oczywiście, że my także, bo pamiętajmy, że te rakiety koreańskie nie tylko mogłyby dolatywać do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, co Koreańczycy dowiedli testami, ale także no, w zasięgu tych rakiet znalazłaby się część Europy, ewentualnie w tym i Polska, więc to na pewno jest z naszego punktu wiadomość dobra, ale ja cały czas używam słowa gdyby, dlatego, że na razie jest to deklaracja polityczna, a teraz czas pokaże, czy rzeczywiście Koreańczycy ten arsenał swój będą no likwidowali, bo pamiętajmy, że musieliby zlikwidować te głowice, które już na pewno mają i musiałoby także dojść do zniszczenia rakiet. Wszystko by to się musiało odbywać pod kontrolą, bo tutaj no, trzeba mieć pewność, że te głowice i nośniki rzeczywiście przestałyby istnieć. Ale to jest jeszcze być może będą kolejne spotkania, będą spotkania na pewno ekspertów, także będziemy rozwój sytuacji śledzić. Pytanie do pana ministra Wawrzyka. Czy Stany Zjednoczone jawią się jako stabilny i mocniejszy niż przed tym singapurskim spotkaniem filar światowego, a więc także europejskiego bezpieczeństwa? Bo już był taki moment, że Europa zaczynała wątpić, czy może opierać swoje bezpieczeństwo na Stanach Zjednoczonych. Mówię o Unii Europejskiej. To było w okresie prezydentury przede wszystkim Baracka Obamy, kiedy rzeczywiście Stany Zjednoczone powoli zaczynały się wycofywać z Europy, ale od rosyjskiej agresji na Ukrainę ta sytuacja zaczęła wracać w utarte tory i myślę z kolei, że to spotkanie, o którym mówimy, jest potwierdzeniem, że tak naprawdę jest tylko jedno mocarstwo na świecie i tylko jeden gwarant bezpieczeństwa międzynarodowego, to znaczy Stany Zjednoczone i inne kraje, czy im się to podoba, czy nie, no muszą liczyć tylko i wyłącznie na gwarancje amerykańskie, jeżeli chcą mieć 100% gwarancję bezpieczeństwa. Ale pan mówi Barack Obama, ale to właśnie Donald Trump mówił, że Ameryka przede wszystkim i że będzie patrzył na dobro, bezpieczeństwo i interes własnych obywateli, a nie całego świata. I dlatego właśnie robi to, co robi, to znaczy zwiększa zaangażowanie Ameryki w Europę. Bezpieczeństwo Europy zwiększa zaangażowanie w różnych regionach świata, no właśnie chociażby w Korei, dlatego że bezpieczeństwo w tych regionach to jest też bezpieczeństwo, pomyślność i rozwój gospodarczy samej Ameryki. To jest też de facto w interesie obywateli amerykańskich. Relacje Unia Europejska-USA są skomplikowane przede wszystkim ze względu na nakładanie ceł przez Waszyngton. Przed szczytem G7 szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział: najbardziej niepokoi mnie to, że porządek międzynarodowy oparty na określonych zasadach jest podkopywany nie przez tych, których można by o to podejrzewać, ale przez głównego architekta tego porządku i jego gwaranta. A w artykule zamieszczonym w New York Timesie szef Rady Europejskiej napisał tak. USA przechodzą od ładu międzynarodowego opartego na wspólnych regułach do porządku opartego na sile i egoizmie. Proszę panów, czy rzeczywiście po czasie euroatlantyckiej współpracy nadszedł bardziej czas euroatlantyckiej rywalizacji? Janusz Zemke. Więc ja niestety tak optymistycznego oglądu sytuacji jak pan minister nie mam, dlatego że jak się tak dokładnie przyjrzeć strategii Stanów Zjednoczonych, a ona była w ostatnim roku modyfikowana w dość istotny sposób, to z tej strategii wynika jednoznacznie, że głównym punktem zainteresowania Stanów Zjednoczonych jest i będzie w przyszłości Azja. USA są oczywiście, jeśli chodzi o potencjał, to najważniejsze w NATO, bo mają mniej więcej około 70% całego wojskowego potencjału NATO, ale ja nie zakładam wcale, że Amerykanie w jakiejś większej skali będą się chcieli wojskowo angażować tu w Europie. Pamiętajmy, że gdzieś tutaj dysponują potencjałem około 60 tysięcy żołnierzy i te ćwiczenia, które się toczą także teraz w Polsce czy na Litwie przykładowo, jest to rotowanie tak naprawdę to jednej brygady. To jest pewien postęp i dobrze, że te ćwiczenia mają miejsce, ale powiedzmy sobie otwarcie, jakieś zbyt duże wojskowe siły to nie są. Dlatego wtedy, kiedy się dyskutuje o bezpieczeństwie, to ja się zgadzam, że trzeba liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze lepiej liczyć w pierwszym rzędzie na możliwości i na potencjał własny. I myślę, że tu powinniśmy znaczny wysiłek włożyć w konsekwentne zmiany i modernizację polskiego wojska. My ale wydajemy dużo na wojsko relatywnie. Słowa, panie ministrze, ale w cytowanych przeze mnie słowach była mowa, może nawet przede wszystkim, a na pewno także o kwestiach dotyczących spraw gospodarczych, o handlu. Tak, no to jest poważny problem, dlatego że to, co zrobił prezydent Trump, doprowadzi oczywiście do retorsji ze strony Unii. Przypuszczam, że mogą być kolejne retorsje ze strony Stanów Zjednoczonych. No i nakręca się spirala, czy też może się nakręcić spirala, która nie jest na pewno z punktu Europy i z punktu Unii spiralą korzystną. Myślę także, że długofalowo to niestety może popsuć relacje między nami, Europejczykami, a Stanami Zjednoczonymi. Jest ta wojna celna, bo tak to sobie powiedzmy w tej fazie, to jest coś zupełnie nowego i nie jest to korzystne, aczkolwiek... Ale już należy tutaj mówić o wojnie? Czy to jest zapowiedź wojny, czy ta wojna już jest? Na razie to ja bym powiedział tak, że może była to potyczka pierwsza, za chwilę będzie druga ze strony Unii, ale jak się to nakręci, to niestety idzie to w stronę wojny celnej. Panie ministrze, jak pan to widzi? Ja cały czas mam nadzieję, że ten scenariusz, o którym mówił pan minister Zemke, się nie sprawdzi i skończy się na, powiedzmy, jednorazowym obłożeniu swojemnym cłamiem na niektóre artykuły. I tutaj myślę, że w interesie obu stron jest to, żeby do tej wojny celnej, takiej z prawdziwego zdarzenia, czy do wojny handlowej nie doszło, bo tak jak pan minister powiedział, nie tylko Europa na tym straci, ale ja uważam, że także Stany Zjednoczone. W związku z tym celem obu stron powinno być niedopuszczenie do takiej sytuacji. Z tej wojny nikt nie będzie wygranym. Proszę panów, jeszcze jeden cytat. W wywiadzie dla najnowszego numeru Gazety Polskiej premier Mateusz Morawiecki mówi: każdy zapewne dostrzega, że drogi Unii i Ameryki zaczęły się dość mocno rozchodzić. I teraz od nas zależy, czy zbudujemy sobie pozycję zwornika, integratora pomiędzy tymi dwoma bytami, czy będziemy w niekomfortowej sytuacji ciągłego manewrowania między nimi. No i warto zapytać, czy w sytuacji, kiedy między Warszawą a Komisją Europejską stosunki są ciągle dalekie od ideału, ciągle Unia Europejska ma do nas zdaniem jednych nieuzasadnione, zdaniem innych mocno uzasadnione pretensje. Czy w tej sytuacji Polska może być takim zwornikiem? Może zaczniemy tym razem od pana ministra Wawrzyka. Nie powiedziałbym, że mamy złe relacje z Komisją Europejską. Mamy złe relacje. Dalekie od ideału. Tak, mamy w jednym aspekcie dalekie od ideału stosunki z Komisją Europejską, tak bym powiedział. Natomiast jest przecież wiele obszarów, wiele dziedzin, wiele polityk, w których współpracujemy z Komisją Europejską, współpracujemy z różnymi krajami w ramach Unii Europejskiej. Negocjujemy budżet, będzie on wymagał oczywiście zmian w tej wersji, którą zaproponowała Komisja, ale tutaj też będziemy współpracowali z różnymi krajami. Mam nadzieję, że Komisja wykaże też otwartość. W związku z tym nie powiedziałbym, że te relacje są złe, ale dzięki temu z kolei, że mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z obecną administracją amerykańską, o wiele lepsze niż większość państw europejskich, no możemy właśnie odegrać rolę tego pomostu między Unią a Stanami. Może o wiele lepsze niż większość państw europejskich, ale też nieco gorsze niż mogłyby być jeszcze przez ustawą o IPN-ie, ale to już jest inna historia. Może nie do roztrząsania w tym momencie, bo nie mamy tyle czasu. Panie ministrze, w porządku sesji Parlamentu Europejskiego znalazła się debata nad konsekwencjami decyzji prezydenta Trumpa o wycofaniu USA z układu nuklearnego z Iranem, ale będzie właśnie też debata o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Czy Polska jest rzeczywiście w tym momencie jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej? Ciągle? Minister Janusz Zemke. Ja bym tu nie ryzykował takiej tezy, że jesteśmy jednym z najważniejszych problemów, ale jesteśmy w dalszym ciągu problemem ważnym. Ta debata... Pytam o to, bo ciągle, mam wrażenie, że ciągle jakieś europejskie gremia mówią o Polsce. I to nie najlepsze. Ta debata kontekście. Ma się jutro odbyć o 15:00 tutaj w Strasburgu w Europarlamencie i mniej więcej przypuszczam, będzie ta debata dosyć podobna do dyskusji, których tu już kilka było na ten temat, czyli około 70-80% eurodeputowanych uważa, że zmiany w polskim sądownictwie są zmianami złymi. Ja chcę to powiedzieć dosyć wyraźnie. Taka debata się odbędzie. Te pierwotne zmiany są złe, a nie to, co w następstwie dialogu z Unii zrobili posłowie na życzenie rządu. Tu jeszcze mamy dużo rządu. Niewiadomych rzeczy. Ja może powiem, że jeszcze mamy tutaj troszeczkę niewiadomych rzeczy. Może słowo dużo to jest przesadne. Przykładowo z tego, co dzisiaj przeczytałem, to cała grupa sędziów Sądu Najwyższego zwróciła się do prezydenta o przedłużenie swojej kadencji. Zobaczymy, jaka tu reakcja prezydenta będzie i tak dalej, więc... Ale wszystko to, co się dzieje, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, oceniane jest krytycznie. Tylko, że chcę powiedzieć też tak wprost, to nie jest tak, że my jesteśmy pępkiem Europy. Tutaj są poważne dyskusje o tym, co we Włoszech się teraz dzieje. Tam się zachodzi sporo niepokojących z punktu unijnych zjawisk. Jest też problemów wiele. Ja powiedział, jednym z tych problemów jest stan przestrzegania czy respektowania konstytucji w Polsce. To jest jeden z tematów. To potwierdzić mogę. Niestety wolałbym, żeby taki temat tu nie stawał. Dzisiaj wiceminister Konrad Szymański, który też był obecny w Parlamencie Europejskim, mówił dziennikarzom, że dialog Polski z Komisją w sprawie praworządności ciągle trwa, wbrew niektórym pogłoskom. I powiedział tak, my przedstawiliśmy bardzo konkretną ofertę, zrealizowano bardzo konkretne rzeczy w polskim parlamencie. Teraz jest ruch po stronie Komisji Europejskiej. Dodał, że ze strony Komisji jest jednak, tu cytuję, deficyt reakcji na istotne rzeczy, które stały się w Polsce. Pan też to tak widzi, Piotr Wawrzyk? No trudno, żebym widział inaczej, ale... Ale może pan jakoś zniuansować, nie wiem, widzieć jeszcze ostrzej albo łagodniej. Powiem tak, jeżeli dwie strony ze sobą rozmawiają, jeżeli obie chcą, jak o tym mówią publicznie, ale też mówią o tym państwa członkowskie, prowadzić dialog i w efekcie tego dialogu doprowadzić do kompromisu, to kompromis polega na tym, że jedna i druga strona muszą coś w tym kierunku zrobić, faktyczne kroki, gesty wykonać. Do tej pory mamy sytuację, w której to Polska wykonała pewne kroki, pewne gesty, to te zmiany, o których pani wspomniała. Natomiast brak jest właśnie takiej adekwatnej reakcji po stronie Komisji Europejskiej. A co to jest, proszę panów, wysłuchanie, formalne wysłuchanie Polski w związku z artykułem 7, bo poprosiła o to niedawno Komisja Europejska. Co to właściwie jest? Bo to jest kolejny etap na drodze wdrażania tego artykułu 7. Ale, że tak powiem kolokwialnie, z czym to się je, panie ministrze? Czy będzie to polegało na tym, że na spotkaniu Rady Unii Europejskiej Polska będzie mogła, polski przedstawiciel będzie mógł przedstawić argumenty na rzecz polskiego stanowiska w kontekście tego, czego domaga się od 20 grudnia Komisja Europejska, wtedy kiedy podjęła decyzję o wszczęciu procedury z artykułu 7, czyli inaczej mówiąc pełna możliwość przedstawienia polskiego stanowiska. Czyli samo w sobie to nie jest niczym złym. Złe jest to, że Komisja nie wycofała tej procedury. Samo w sobie to jednak nie jest takie dobre, dlatego że to jest tak w tej procedurze, jest to kolejny krok. To znaczy dobrze, że przedstawiciel naszego rządu przedstawi racje rządowe. Na pewno padnie masę pytań, ale ja chcę powiedzieć, że także traktowałbym to jako taką formę nacisku, dlatego że ocena, która tutaj dominuje, jest oceną taką, że duża część zmian, no niestety są to zmiany dość takie powierzchowne i nie dotykające istoty. Tak bym to powiedział wprost, prawda? Bo tą istotą jest to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, to co się stało ze składem Sądu niestety, Najwyższego, jeśli chodzi to co się stało z upolitycznieniem Krajowej Rady. Na mnie teraz naciska czas i muszę panom podziękować bardzo. W Parlamencie Europejskim poseł Janusz Zemke, SLD. Dziękuję i bardzo. W Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb.